La dec dua leciono la restauratio, mangio cae trinco. Estas interesse compari la cutimoin de Angluio cae Franzuio. En la cefai anglai urboi, estas suffice da restauratioi cae te trinqueioi. Tamen la Anglo generale preferas mangi heime. La angla maten mangio estas suffice amplexa cae consistas el avena cacio, lardo cun ovoi, shinko cae buterita pano rostita au ne, orangia confitajo, teo au cafo. La tag mangio, ofte nomita luncio, ocasas inter la unua cae la dua. Crom en Londono cae en aliai cosmopolitae urboi, existas malmulte da restauratia vivo. Cae continenta exterdoma cafeio estas prescau neconata. La te trinqueioi tamen trovas multain clientoi. La te mangio inter la quara cae la quina estas tre populara, cae consistas el teo, buterpano, fructajo cae cucoi. En Franzuio la maten mangio consistas ordinare el cafo cun bulco cae butero. En ciu franza urbo abundas cafeioi cae trinqueioi. Ili estas visitatai prescau la tutan tagon. Ciu hore oni ne nur mangias cae trincas tie, sed ancau sidas por renconti amicoi. La cefa trincajo estas la vino, ciu estas accetebla die tute modera preso. Popularai ancau estas biero vespere cae diversai aliai trincajoi. La vespera mangio ne multe differenzas en ambau landoi. Inter parolo. Ciu mi vesper mangios heime hodiau? Ne, mi intensas visiti restauration. En tiu ocaso ni povus mangi cune. Mi iru alla restauratio de la Verda Stelo. Bien, ni alveni. Tablon por du, mi petas. Per se, signoro, si tien. Kelnero, montru al ni la menuon. Bien di, signoro. Tu vi volas mangi lau fixa menuo au electe lau la carto? Cion vi preferus, signoro Jacob? Persone, mi electus ion en la listo. Cai vi? Yes, mi credas che mi faros same. Per cio vi comento? Per la antaumando. Mi havos claran supon cae poste frititan soleon. Post la antaumando, quel nero, mi volus ovajon cun salato. Pre bone, signoro. Cion vi trincos? Portu al mi botelon da biero. Cai pri la cafo, signor Jacob, su ni trincu gin tie ci au aliloque? Ni havu gin tie ci? Quel nero, ni gran cafon por du. Vi povus alporti la calculon, sam tempe. Bien gi estas, signoro? Bien por vi, quel nero. Dancon, signoro. Bonan vesperon, signoro.